Se aude balansul ăsta nou adevărat. După ce l-asculti odată îți rămâne ca nu e timp de stat pe loc, hai să vă fac pe plac. Tic-tac, tic-tac. Sistemul femeilor, sistemul sultanelor. Noaptea asta vreau să văd cu care mă însor. Dacă vrei numărul meu, arată de hulteu. Prima oară să te văd cum joci. Așa sunt eu. Toate fetele să joace așa. Pe nebunia lui baba așa. Toate fetele sultanele. Toate cu talent din naștere. Vreau să vă la dans, dans, dans. Și să dea din bas, bas, bas, bas, bas. Vreau să danseze și fetele care nu ascultă manele. Toți fiorii când te pun la story. O secundă cu mine și-ți cresc cu monitorii. Mami, mami, mami, fuga după mani. O viață cu mine, crede-mă că e mai funny. Papi, papi, papi, să eu ciu papi. Nu contează banii când mă iubesc așa funny. Toate fetele să joace așa. Pe nebunia nu baba așa. Toate fetele sultanele. Toate cu talent din naștere. Vreau să vă la dans, dans. Vreau să danseze și fetele care nu ascultă manele. Sistemul femeilor, sistemul sultanelor. Noaptea asta vreau să văd cu care mă însor. Dacă vrei numărul meu, arată de hulteu. Prima oară să te văd cum joci. Așa sunt eu. Toate fetele să joace așa. Pe nebunia lui baba așa. Toate fetele sultanele. Toate cu talent din naștere. Vreau să vă lăsa.